ก็ไปไปไหนเราก็ไปด้วยกันไปกลางคืนไปกลางวันเราก็ไปสุขสันต์กันสองคนถ้าจริงจังอย่ากังวลเธออย่าไปมัวสนคนนินทาไปไหนก็ไปไปไหนเราก็ไปด้วยกันไปไหนก็ไปไปไหนเราก็ไปด้วยกันไปดูดาวดูดวงจันทร์ไปคู่เคียงคู่ควันคู่ชีวาอยากมีเธอร่วมชายคาอยากสมปรารถนาให้มารักกันขอเพียงให้มีเธอขอให้มีเพียงเธอมาเจอพบกันทุกวันขอให้เธอรักไปไหนเราก็ไปด้วยกัน